اللہ ماغس لا تعلمون تاسو بن پوئی گئی اتقولون تقول على الله دلشانی سورہ بقرہ گورا تقول على الله آیت گورا اتیائم اول سپارہ مصر ترسید لیوا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون او ايديا خرج نبرسي من الطور مگر يا سوره ذي اشمار كريشيا لمن مشرانو یو سلوی فرادی دستی عبادت کروا نبز منگل کوری نو سلوی فرادی بیا آدائی ہوئی چی سلوی فرادی پوری دی گرم گرم دا غوکل خیراتو ندی اکرلا دا شمال دا او دا دی جمیش پا دا حدا کرے مالا او دا سلوی فرادی دا انچی دا دیو کنی بل جا خیر خیریت دے قل اوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم اے اغسط تاسو عند اللہ عہدن دا اللہ سر اللوز اللہ سر موادہ اغسطی دا فظہر گل مخالفت نکے اللہ عہدہو دوا دیخ پلی ام تقولونا بلکہ وائی تاسو علی اللہ پا اللہ وانی ما غسلا تعلمونا تاسو کی نپوئی گئی نو انت قولون تقول علی اللہ سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا دوکم اویا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون هو إذن ولد الله نائب سبحانه فاكر لي الله له هو الغني عند الله الذي بروا له پارا دی اللہ دی ماغس کی پاس ماننو کی وما واغس حلار چلی بغم کر دیا ان عندکم نشتر ستاو سارا من سلطان بہارا سدلیل با دی باندیا اتقولونا پیوائی تاسو علاللہ پا اللہ واندی ماغس لا تعلمونا کتاسو بن پوئی گئیا متاولی دا دارے تقول علی اللہ دا شانی اتم افترا علی اللہ درو جوڑول پا اللہ واندی پا اللہ واندی درو جوڑول چدا اللہ دا سیویلی دیا او زدر پا افترا علی اللہ سجورا دا سورہ یونس آیت گورا واللسم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون فمن اظلم وسوق دري ظالم ممن دار كان افترى على الله كذبا جوڑائی پا اللہ واندی دروغ او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغ کئی آیاتی مددی اللہ تا انہو یقیناً شاندادے لا یملح المجرمون چنکا میں عدید مجرمان مجرمان اغنشی کا میں عبیدے زوگورا سورہ ہودہ پسی کم سورت چلے یو لسم آیت گورا ات لسم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم يولسم سورة دولسم اذبار آيات اتلسم ومن اظلم او سوق للظالم ممن دار جانا تجوري على الله كذبا فالله مدروغ اولئك دوكسان يورزون على ربهم في سكول وشيف اخبر ربان دیا سورة انعام قراء سورة انعام شبكم سورة دے آیت قراء آیت غورا آیت دے شپگشتم سورہ نام آیت دے یمشتم صحیح ہے یمشتم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون او سوگر روی ظالم ممن دار چانت جوئی پالا بین دروغ او كذب بآياته یا نسبت دروغ کئی آیاتون رضی اللہ تا یقیناً شان دادے لا یفلح الظالمون جن کامیابی کی ظالمان دا شان گم دا سورت گورا آیت یو سل سلور سلویخ دا آیت رستیسا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فسود الظالم ممن دار كان تجوري بالله وان تروغ ليضل الناس بير بارا تجمرا دي خلق بغير علم بغير دليلنا يقينا الله ہدایت میں گئی قوم ظالمانو تا نتاولی دا دارا افتراء اللہ اتو تیر شو اول انکار درم خصومت او دیدال درم توسل بوسائل شرکی او سلورم اتباع لابا انزم اتباع الزان شپگم یاد باسد وم تقول على الله اتم افتراء على الله اسنا هم اتخاذ الولد تو بیان کے مسئلے توحید او حال دارے کہ اللہ نائبان نولی دیا اللہ غیل واقع اختیار ور کرے دے اللہ نائبان نولی دی او داری رکھ سورہ بقرہ سورہ کاف سورہ مریم او دا سمور سورتنا سورہ بقرہ گورا اول سپارا رد اتخاذ الولد آیات گورا یوصل شپارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض فإذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اوائی نیولی دی اللہ ولدا نائب اللہ نائب نیولی دی اتخاذ الولد ذکر کئی مطلب ولا نزیداد ولد حقیقتا یعنی دا اللہ ولد حقیقتا ہو خود نشتا ہونا اللہ نائب نیولی دی یعنی قدی والی نیولی دی خلقا لم يلد وقال اتخذ الله ولدا اوائل ولد الله نائب ان جواب سبحانه باقي لي الله لا نائب يونا ذم جواب بل له ما في السماوات والارض بل كده بار دي الله يا سوجي دي پاس من جو پاس مگتی ذم جواب كل الله قانتون طول دی اللہ تا تابداری کو ان کی سنورم جواب بدیع السماوات والارض دی نقشی پیدا کو ان کے داسمان نوزم کے دے بیداد تم بیداد بکوئی ذکر دی نقشہ او مثل نبی تیر شویہ مجھے کل اے داسمان نوزم کبھی نقشی پیدا کول نو کنائی دیوے نو آغا وقت بینی ولے وے انزم ویزا قضو امران آر کلا جبی صلو کی اللہ دے اوکار فینما یقول لہو پس یقیناً وائی دے کار تکون خوشا فیقون پس خوشیا زد غشانی اوکورا سورہ کہف اوکورا سورہ مریم اوکورا مغیم سورہ بنی اسرائیل اوکورا ادرے والا سورت نو گورا یوبل پسیری ادرے والوں کی رد اتخاذ الولد دے اول گورا سورہ بنی اسرائیل آخری آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا او آیا لائق الحمد للہ غزات لم یتخذ ولدا جنیدنی ولی سب نائبا اللہ سم سپارا واللہ سم سورت نور پسی سورہ کاف گورا سلورم ایت وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وینذر الذین او یری اللہ کسان قالوا چغیت جساتی اتخذ اللہ ولدا اللہ نائب اللہ ویا ما لهم به من علم نشتے ریلا فدی اتخاذ الولد واندی من علم سدلیل ولا لآبائهم انا مشران وزیت رسدلیل اشتے دویم جواب کبرت کلمتا تخرج من افواہهم دیر الویا دا حیثیت دا صبرنا تخرجو چراوجی من افواہم دخلو دے دینا مطلب دا چھوٹی مو بڑی بات وراؤ نخلا دا اگٹی خبری کئیا کیوں گورا اللہ نائب نیولے دے کبرت کلمتان دیر لویا دا حیثیت دا خبرینا تخرجو چراوجی من افواہم دخلو دے دینا درہم جواب یقولونا الا کذبا نوئی دئی مگر دروغ دا دروغ جن دیا نکاو پسی مریم دے مریم آخر گورا دریو والو کی بیان دا اتخاذ الولد او درد داگی دے سورہ مریم آیت گورا اتا تیا رستی رکو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوائی اقدسات دیچنی ولد مهرمان بادشاہ نائب لقد جئتم شیئا ادا تو تابی سر را لوگ التاسو پیوشے دیر منکر واندی ناشنا واندی دا خو دیر ناکار خبر را تکادو سماوات یتفتورن منہو قریب کے آسمانوں چراؤ سسی کی وجہ دے خبریں نا وطن شکل ارو او چیلم کا تخیر الجوال حدا او گردی ارونا ٹوٹی ٹوٹی دری دریا داولی ان داولی الرحمن والا دا ددی وجنا چی بنی گئی رپال مہربان بادشاہ والا دا نائب بیا وئی وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا او نی مناسب مہربان بادشاہ تا دا چی انی سی نائب ان کل من ندی طول آغازو چی دی پاس مرنو کیوں پاس مجھا کی اللہ آت الرحمن عبدا مگر رادل بکی مہربان بادشاہ تا عبدا پا آج بئی سارا عبد بئی نوالد و عبد کی فدی جفو تضاد بئی چی ولد نو عبد نشکے دے او چی عبد نوالد نشکے دے دیو جن راگی مم ملک ذا رحم محرم منہ اتقالے ہے سوک چی دو دی رحم محرم مالک چی ناغا پاغبان دی ازادی کیا وکا چی ولد سنو عبد نشکے دے چی عبد سنو ولد نشکے دے نو تو بوری رد دے اتخاذ الولد ما صرف ادری صورت نو خیل جنیم نورم گن دیا رد دے پہ اتخاذ الولد منہ شبہات دا واری دی دل و اس بات دا توحید وان لیا او دا نا ہوا ہو بیان عوامی حکوا انکار خصومت و جدال توسل پا وسائل شرکی او اتباع لابا اتباع الظن قیاد واسد تقول علاللہ افتراء علاللہ او اتخاذ الولد دویم مقاصد مهم ہونا اثبات رسالت ہوا وقت وحید مدرم رسالت اثبات رسالت اثبات رسالت داری دپار میں زیون خیلی ہوا صرف یو سوسو لکا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله اس بات رسالت ہوا بیا پہ نہ اعتراض نا او داری جواب نئی راوان بھی سورہ بقرہ کی ندر شانی پا اس بات رسالت وان نے باغوان نے اعتراض نا تو پیغمبری او تو خوش شاعری تلیوانی تو دروغ جنی تو داسی تو داسی پیغمبر باندھے اعتراض نا کرا شانی تا باندھ بنا اعتراض کئی تو پیغمبر والا کار کے تمہارے اعتراض نے کی گیا بڑے دون خوب تھی نا دون خوب کے نا آؤ کے نہ تو کار نہ پڑی دم بس بیا با اعتراض نے گھر باندھ کی گیا خود اعتراض نہ ملے گا اعتراض کی اعتراض پروا بن ساتے گوگو رسور سورئے سوافات گورا پیغمبر یا گئی دا شاعر دے ادا لیوانے دے ان کا اعتراض بتاوا نہیں گئی دا وے شاعر دے ادا لیوانے دے وہ دیرشم سورت دے آیت گورا اشبت دیرشم ویقولونا ائنا لتاریکو آلہتنا لشاعر مجنون اوائی دی اے منگا چیو خامخا پری خودن کیو مددگاران احکلو لشاعرین دو وجد یو شاعرنا مجنون او چلیوانے ریا نو پیغمبر لیسو دی دا شاعر دی مطلب دا یو خبر دمرا نی دے جی سمرخ کارا کئی دکا شاعر وی عدی لچی آگا تو بون بلا جوڑی لشاعر مجنون دپا دو وجر وینا دے یو شاعر مجنون لیوانینا دا سور ای نون گورا نون والقلم دا اللہ پیغمبر یاد ایا دا لیوانے دے نا اللہ خل پیغمبر توائی ما انتا بنعمت ربک بمجنون نیت پا قرآن در اخل واندی بمجنون سلیوانے یا نو دا اعتراضون جی پا اس بات رسالت واندی چی دا شاعر دے او دا لیوانے دے شاعر دے او لیوانے دے دا شانی دو پورا سورہ قمر سلو پنگوستم سورت دے پیغمبر یادی دا لیوانے دے او چی خبر کنو آسو کی نپری دی خبری تا سورہ قمر گورن ہم آیت کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نسبت درو کرو واندے لینا قوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا فکذبوا عبدنا پر درو جن کو دی عبدنا بندد منگا وقالوا اول دیا مجنون دا لیوانے ولد جیر او رٹلے شوے وے پوچھے دے چرتم خبر کئی نو خلق رٹیا دا شانی پیغمبر یادو دا دیر لی درو جن دے دیر لی متکبر دے ابو آیت انگشتم سورہ قمر اولقی علیہ ذکر من بیننا بل ہوا کذاب نشیر اے راولے گلے شو بدبان جو قرآن کتاب من بیننا پا میند منگا کیا راولے گلے شو بدبان جو پان من بیننا پا میند منگا کی بل ہوا کذاب نشیر بلکی دا دیر لی درو جنا مطلب دا کاذب نہ دے بلکہ کذاب دے سیاد مبالغی دلک فعال اشر اشر سیاد اسمی تبدیل در شریر اشر او دیر سخت متکبر دے یار دیر دیر زان لی گنی او دا دیر لی درو جن دے دا شانی دا اعتراضنا داو پتاوانیم کئی تاباندی بمدر اعتراضنا کئی مطلب دا تابا درو جن گنی او لی درو جن بلی گنی تابا لی متکبر گنی او وی با دکیر لی تکبر دے تا پوری بخندا کئی دو وجل مسئلی دو توحیدنا وی با گورا کنی اغدادی خوا اغدادی خبری چی کئی آگا لگیا چیما غدا دے یو پیرا کنزم تا دلیو منڈائی کی کوری کی لگی نرور آلوی یو دو کسان یو پر لیسکر جو آلے کیا غدا دے آگا دے مدغشانی سرگی بوئی وہ گو رہے آگا دے آگا چی لگیا ہی نو آگا دے سور انبیاء گو رہا یو یو اشتم سورت دے آیت برا شپک درشم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ آر کلا چونی تا کسان کفر کرے دے ننمی سیتا اللہ حضوا مگر پتو کسا اوائی دے احاد اللذی ایداد اغاکس یاد پر آلہ تکن چی ذکر کئی مزگاران سازو پبا دے سارا چی دے سے نشی پولے وہم او دے بی ذکر الرحمانی پا کتاب مہربان بادشاہ واندی ہم یکسو ہم کافرون دائی کفر کو ان کیا در شانی یو سر ویس کیوں گورا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون او بتاقی سرا خندا کئی شویوا برسول دیر پیغمبران پوری مخستانا فحاق باللذین پس نازل شو فعال کسانو واندی کی خندا کئی ومنهم دزئینا ما صدا راگس کانو جودی بھی پائز واندی یستهزئون کی خندا کولا اری صدا والا اللہ ورکرا نتبوری مطلب دا تا پوری با خندا کی گیا نکتو دا انبیاء رہے مسلام والا کار کے ضرور بخندا کی گیا تو گورا سورہ انعام لیوانے بڑھتا ہوئی درو جن بڑھتا ہوئی سورہ انعام آیت گورا آیت دے دری درشم نسلور درشم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون پتا تیسرا پوئی بنگا یقیناً شاندار خام خا ہم جنئی تاغس او الذي يقولون ليقولون ما قوله محدود کرے گا سوئی مطلب را سی جب دل و اندر آزیا بس اب اگر پسی وئی نو خام خا خفا گئی تاغس یقولون چوائی دیا محمد یقولون ما قوله نا ذکر کری دو وجد عمومنا مطلب را ارس در پسی وئی پہن ہم بس یقیناً دئی لا یکذبون کا نسبت دروغن کئی گئی چاہتا لیکن ظالمان پایا تم اللہ بان انکار کئی اس گیا وئی ولقد کذبت او بتا تم سرا نسبت دروغ کرے شو پیغمبران ہوتا من قبل کا مخستان چدا دے دروغ وئی فصبروا پس دی انبیاء صبر کرے علام کذبو سرداری کی نسبت درو کرشو دیتا نکتوے چردان بیاو کارکوما ناغیل نسبت درو کرشو تالبم کولشیا آغی صبر کرو نتبم صبر کے و اوزو آغیل تجیور کرشو حتی تردی پوری حتاہم نصرنا چراغ اغیت امداد دمونگا در شانی تم دا اللہ دا امداد فتم باندیا اولی دکا ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتے سو بل ان کے فیصلو دا اللہ لا دا دا اللہ فیصلو دا تکلیم رسول شی دا اللہ امداد را جیا اللہ بستا امداد کئی دا شانی اگورا سورہ نام ودرشم گورا ودرشم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه او وائجئی ولنی شرالی گلے پدی پیغمبر واندی جو موجبت رب ادراف بلنا زکن جتا داتی رشتی نیا نزت غمولس یو ناشنا کار سرگن کار تو خوص یو ناشنا کار کا لگا پیغمبر دیوی فضبان دیولین راضی یو موجزہ دو طرف از راہ پلنا یعنی کمچی مونگا غوارو دبان دی فرمائشی موجزہ ولین راضی اللہ پل پیغمبر دوی او آیا یقینا اللہ طاقت لرن کے وے علا ایو نزل آیتان فدی خبر واندی کرا ولی دیو موجزہ لیکن دیر دیا تو دیل آیا علمون نپوئی گیا ندا اعتراض نوی کلب اعتراض کیا یار دالا سنگا پیغمبر دے یوزل پہ یوزل کی کتاب لین راضیا یا دا سنگا پیغمبر دے کہ دے فراد کیا دے ویس کاک کیا دے بازار میں گزر لیا نیکان خلق بازار کی سکیا یا نیکان خلق ہاں فراغ سکی کاٹ سکیا لک پفا بیوی نیکان خلق کو شمک تیلی ہوئی یعنی غیر دغشانی وخریا وینا نیکان خلق دوڑے فریا ہر موسیٰ علیہ السلام او حضر علیہ السلام روان جی ورسر امر گرے دے جس تت آما اہلہا او چکل یوازے دے نسم تولا الہ ذلی فقال ربینی لما انزلت الیا من خیر وقیر دوڑے محتاج ہوا دانا جی نیکان خلق دوڑے نفری الاغی دنیا سر سکار نہیں یا ذوقور ادا اعتراضنا سورہ فرقان سلی رشتم سورت دے بلکہ تین رشتم اعتراضنا پان بیا ہوا اول اعتراض آیت گورا وم وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی بالاسواق پیغمبر تا چیخوری ڈوڑائی ویمشی بلا سواق او گردی پا بازارو نوچیا سورہ فرقان لولا اندل ایلیہ ملکن فیکون معاہو نذیرا اولی نشیر آلے گلے بزرسر برشتا پسیشی معاہو دزرسر نذیرا یرورک ان کی خلق تا او یلقا الیہ کنزن یاولی نشرالے گلا کنزن خزانہ او تکون له جنتون یا شیدی دد پارا باغ یا کل منہا چ خوراک گئی داغینا نگورا والا داغی پا خوراک اعتراض گردی دو باندے اعتراض دائے وازی اولی گردی یارا دا بھی مالا اولی دے یار پکار رہا ہے دیکھ خیا پارے ہوئے ابر داہی نے فراد کو لے او کیا سود ان کی گی وقال الظالمون هو الظالمان ان تتبعون نہیں روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دے اوسڑی پاسی چی جادو پہ کو لے شیا داوے جادو کر دے جادو پہ کڑے شوے دے نو دا جی اعتراض نو پا پیغمبر باندے مطلب دا پتا باندے ہم اعتراض نو کئی نو چی آگا لک لک لارو مطلب ہم دا اعتراض نو میں آئے گے کئی دا اعتراض نو دا شانی بیات دی اعتراض نو جواب زوگور جواب گورا لسم آیت گورا اللہ وی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جناتین برکت والا دے آگا ذات کچھر اواری نوبا کر دیتا دے پارا غورا من ذالک دے باغ دنیا نا جناتین باغونا تجری بہتر دے باغ دنیا نا باغونا تجری چی بیگی با دلان دے انو راغین نحرونا او بگر دے لکا قصورا تار پارمانیا درشانی ان لسمیتا دفر اعتراض چی دیوی چی دد پار باغولی نشتا نا اللہ کل پیغمبر تو ای قلو آیا اذالک خیرون اعداد ورا ام جنت الخلد اللتی یعنی را باغ دنیا رے ورا ہم جنت الخلد اللتی یا جنت دانش گرے ہاگا وعد المتقون چی لو دکھر شیر پر اردارو سارا مطلب را اللہ وزیلا جنت دانش والی ورکیا ترشن شلم ایت گورا ہم دفد دغا اعتراضنوا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون بالاسواق ان دلی دلی منگا روان دستانا من المرسلین پیغمبران الا انہم مگر یقیناً دیچو لیاکلون الطعام خام خا خوڑل بے ڈوڑائی ويمشون في الأسواق او گردیدل با په بازارونو کې منلو دا ته ما پیغمبري سبا ډوډۍ وخوري سبا بازار کې ګرځي تا نه مخکې انبیاء ډوډۍ وخورا بازارونو کې ګرځېدل دا شان اعتراض په پیغمبر وې دا څه دي کوم خبره کې تا نه مخکې چا نه راګړې دا څه دي کوم خبره کې زمونږ مشران اگر ایدا خبرن منلا مستاس خیال دے گئی بچر تیا جواب جو گورا موسیٰ علیہ السلام تے ویا شلم سورت گورا سورہ طہٰ فرعون وی فما بالو قرون الاولا تجھے کم خبر کے ندا زمانگا مشران ندا من لیا فما بالو قرون الاولا سب حال بنوا آیا تورا یو پنوس اسپالس مدی پارا کالا سما بالو پورن اولا سب حال بنوا مطلب استاد مسل رمن لیا حالی جواب قال موسیٰ علیہ السلام علمها عند ربی علم بنو پیو عند ربی گرب زما سر رے فی کتاب فلوح محفوظ کیا لا یضل ربی نخطا کی گی رب زما ولا ینسا ان زما دربیری کیا نو دغشانیا بتا باندھ میں اعتراض کئی دا تجھے کم خبر ہے کہ ندا کو مخکنون رکھ رہے مخکنی ددی خلاف ہوا مستاد آ گئی بارہ کے سے خیال دے وید آ گئی علم زمان رب سر دے زمان ستاس موجود ہو خلق سرکار دے زتاس علم سل بیانوں دا شانی اعتراض نا پیغمبر باندھے تجھے کم خبر ہے کہ نمون پائے وانی پوئی گنا مونگا دشپی یریبو مونگا دشپی یریبو صدا خبر دا پیو ظلمان نیولے نکے او برد تجھے دا خبر ہے کہ نبس پخپل جبا کیچے پکار دا رتا ربی مجھے دا خبر دی پاجمائی وانی کولے ذوق رسول علیہ خان سجدہ اول اعتراض لا نبقہ ما تقولو یرا ہم نپوئی گو فارس وانی جتے وائے نداری جواب زبانی آدم ادبانی آدم بخبر بانی آدم پوئی گیا آیت بورکنزم اعتراضنا وقالو اوائی لئی قلوبنا فی اکنتین سلی رشتم سی پارا یو سل رختم صورت دے اوائی لئی قلوبنا فی اکنتین جنرد منگا پا پردو کی دی مما رادسنا تدورونا الیہی چھ بلی تمنگا غیتا وفی آزاننا وقرون او پا گنرد منگا کی درون والے دے ومن بیننا وبینک حجابن او پمین دنگا او پمین ستا کی پردادا فعمل فستفل عمل کوا اننا عملون منگا قلی وزیفی لپریدا قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب انما انا بشر مثلکم یقینن ریما بنی آدم ستا سکندیا اد بنی آدم پا خبرا بنی آدم پوئی گیا او خبرم لندکوم انما الہکم الہ واحد وحی کولشی ماتا چیتینا مددگار تاسو مددگار دیکیو فستقیمو الیہ فسدر جیدی اللہ تا وستغفرو اب اخنو وارد دی اللہ نا نو اول اعتراض لا نفقہ ما تقولو لا نفقہ کلامکا مستا پا خبرن پیجو دویم اعتراض آغا دا چمنگا خوب کیا ریگو من کستا خبر منو نبیا خوب کی ارگو تا وی ولا سما مور کو ہن جس پاسوا نو بابا راگے ہو یو شنا چوگے غستی وا ور سلام ساوا ہما لیوی سمیل کنا اکن دا امسا درمان دیو پورم نو ماوی چپل دماری تو بھائی ابیا بے ولا سما ور کو ما نو آیا تو پورا پنگشتم وقیدنا لهم قرآن فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم او مقرر کی منگا دپار دی قرآن مرگل شیطانان ولوائے بابا دا غزور اشنا را گلیو دا غزور اشنا را گلیو کل جی تزوان یا وادد الانو کرے متاس خوبونا نیلی دل دا غرا گلیو بابا جان نہ راضی انا گئی دا وہ جتا ولے ما نظر نہ دے ور کرے ہاں نہ علی بچا کڈنا علی ان پہ ہم سا گوری فزین لهم فخ سکری دیا اے شیطان نو دیتا ما بین ایدیہم آلس چوروان دے دینا و ما خلوہم آلس چورست دینا درے میں اعتراض پیغمبر باندیا یار داتے کی کم خبر ہے کہ پکار دا ہے کہ دا پبل جب آوے نو آیت گورا سلور سلو اختم سورہ حامی سجدہ اللہ وی ولو جعلناہ قرآن اعجمیان لقالو لولا فصلت آیاتو اعجمی واردی او کہ چرے گا گولے مجد قرآن قرآن مستل شر عر آجمیان پاجمائی جو بچے چدا تانگے گئی مفتو فارسی یا بلا جو بچے وے لقالو مخامخا ویلے ولی لولا فصلت آیا تو بولی نبی والی حکریشی آیا تو نردی ذکا آجمی جبا اگا دیر لند تنگا اصل کی آجمی دا عین جی مومیم آجم دا آگا چاہتا ویا چھے زناور تسوئی ویداغا دیا دی جبان دیا یعنی آگئی کل مقصد نشی ویلے کل مقصد نشی ویلے نداشانی دا دیم جب اصلا لاندا تنگا وضاحتا و تفصیل بچی نشتا دے وضاحت اور تفصیل بجی نشتا بلکہ دیر سکونی نمونا نشتا دے عربائی سے ندی تونو کت نمونا دی ندی بندونو دائی نمونا دیا دہاری او بند بند دائی نمون دیا دہشانی رنگ پدی پختو کی بورا ندیلا دی نرائی لسوائی کچائی بوتا دی میان دی لسوائی وی میانگانائی بوتا دی بلی لمسواتا بوتا وی دی غٹی تا غٹا بوتا وی خدا دمیان بنائی او دا کچھے جو دی ترمیان دا چھے دیل سوائی نیلوی نشتا رے مداولی زکا چھے دا آجمی لگا لنڈا تنگا جبا را نو لقالو خامخا ویلے بلے لولا فصلت آیا تو اولی ندی واضح تریشوی آیا تو نیلی آجمیو آردی یا وہ مدعا اعتراض کرو کہ اے عجمی قرآن او عربی پیغمبر نمونگے نمانو کہ پیغمبر عربی دے او قرآن عجم دے ندعا اعتراض کہ پکار داوے کہ دا پا بلا جبا وے سلورم اعتراض دا پا یوزل غلن ادر کریشے وے بس دا پا معلومی دیجا سی کہ لگ لگی دادا کے لگ لگی جوڑے ہو گئے تو منہ باندھے ہوئے لیکن سورہ فرقان کی دا جواب کرن دا اعتراض کرن دے نو دل تو گورا انزو سلویخ کی دی اعتراض جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ او پتا تھی سرور کرنگا موسیٰ علیہ السلام کا کتاب تورات پہ یوزل باندی پس اختلاف کرشو پہ دیچے مطلب دا اگلا نے پیو دل ور کڑو نگنے آگے من لے ہوا نہ کتال میں پیو دل در کو ہمبے ان منیا سور فرقان تلر شا انگیشتم سورتو دایت راز او دلشانی داری جواب آیاتو پورا پنزم وقالو اساتیر الاولین اتتبہا فہیتم لالے بکتو اسیلا اوائی دے دا قرآن کریم اسی دنوری چلکلی دی دا فہیتم لالے فزدالو تیش بزوان دے بکرتو اسیلا سباو بے گا دا شانتو پورا دو دیر شمایت سورہ فرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن